توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی تا د عبادت پنیت داسی ٹٹی دل کمون چی رکو کی اللہ لٹٹی گدا کفر و شرک او کچرینیت د عبادت نی نبیام غیر اللہ تسر ٹٹول نارواو ناجیز انحنا چورتوئی مخلوق لسر ٹٹول لا ناروا دی سجدہ دا مخلوق روان نکول کد عبادت وی نو کفر دے او کد تازوی مینو علماء لکلی چی گناہ کبیرہ دارنگ تواف د عبادت پنیت دونی گٹی قبر نکول دا د دغی قبر او د دغی ونی عبادت سے دارنگ نظر و منخت عبادت سے نو دما سوا دا اللہ دا نم نا دا بلچا دا نم گڑ چیلے دیگ نظر و منخت ورکول دا دا غی عبادت سے علام کی مگو روادکو پا فرض و پا نفلو کی لا سنا متڑلیوی او اللہ توایو ایاک نعبدو اے اللہ مگو وادکو چی خاص تا تا جملہ عبادتو نبکو کاغر اکو دا که سجدہ دا او کد عبادت نو رقصام دی واللہ وعدہ کو چھ مونگ بے عبادت تا تکو او دی عبادت گورا گن اقسام دی دے عبادت گن اقسام دی مدارج السالکین کی دے عبادت اقسام ذکر کری لنبنی جل کے پدغتول اقسام سرا عبادت دا اللہ حق دے ہچ چاتبا ما سیوا دا اللہ ننشی دا کولے سلم صفحے کی وئی لنبنی جل کے مدارج السالکین کی چھ دے عبادت اقسام ذکر کری آوئی ایاک نعبدو وی بنا دے ایاک نعبدو علا اربع قواعد پسلور قواعد دا او بیاوئی او سلور قواعد او سلور اقسام دے عبادت سری یو توئی قول اللسان والقلب او دویم عمل القلب والجوارح بیاوئی فالعبودیت اسم جامع لہذه المراتب الاربع عبودیت او بندگیری دا یو اسم جامع دی سلور مراتب دے فاصحاب ایاک نعبد حقا هم اصحابها ویغخاوندان دی ایاک نعبدو پا حق سرا دا حقیقت کی دو عبودیت پا صفت موصوف تی گورا دزراغ قول سلے چی اغم پا عبادت کی داخل لے فقول القلب هو اعتقاد ما اخبر اللہ سبحانه به النفسی وعن اسمائه وصفاته وافعاله وملائکته ولقائه على لسان رسوله دزلو عقیدہ و قول سرے عقیدہ لرل پاغسو چلا داغی خبر ورکڑے دخپل ذاننا دخپل اسماؤنا دخپل صفاتنا دخپل افعالنا قدیب عقیدہ لرے چاہو دغشان سمینے دغشان صفت رے دارنگی اللہ دا ملائکو خبر ورکڑے چی دا یو پاک مخلوق دے دا اللہ نافرمانی نکے نو دا ملائکو وجود او دا دیغ صفات دا بمنے دارنگی اللہ خبردارے ورکڑے دا خپل ملاقاتنا پا جب دا خپلو پیغمبرانو نو دا اللہ ملاقات منل دا اغا عبادت او قول دا قلب دے یاوی و قول اللسان سشیرے الاخبار عنہ بذالک والدعوت الیہ والرب عنہ وتبیین بطلان البدع المخالفۃ له والقیام بذکره وتبلیغ اوامره دجب قول چغه په عبادت کې داخل لسره تاکمه خبرې چې صاحب خیدت او زدي خبر به خلق لور کې دا عبادت او دا الله طرف تر ابلل وکې چغه الله کتاب دی او سنت دی نبی علیہ السلام دارنگی وزبو عنہو فسوک دا اللہ دا کتاب و دا سنت رسول مخالفت کی نعابد دین شڑے دا غی اعتراضونا دا غی شرکیات بدعات بتی رد کے دارنگی اغا بدعات چې هغه د قران او سنت مخالف دي دا غي بیان به خلکو لکه دا الله د اوامر او تبلیغ بکې عمل د قلب سره د زړه عمل سره وای کل محبت له و توکل علیه ولنابتی له والخوف منه والرجاء له واخلاص الدين له والصبر على اوامره وعن نواهيه وعلى اقداره والرضا به وعنه والموالات فيه والمعادات فيه دزل اعمال سي الله سبحانه وتعالى توب مين ساتي توکل بده په الله انابت مين بده الله طرف ته ير بده الله نه امید بده الله نه کې دین بد الله دا پار خالص کے دا اللہ پا وامرو بد اللہ دا پار صبر کے دا نواہیو نا اجتناب بکے پا تقدیر بد ایمانوی او چکل فیصلہ دا تقدیر شوا نو پاغی برازی او دا اللہ نا برازی دارنگی دا اللہ بارکی دوستی بساتے دا اللہ بارکی دشمنی بکے اللہ لبزان عاجزکے والاخبات ویلے واتومانینتو بیہی وی دین علاوه نور چکم اعمال دو قلوب دی چه اللہ پا بندگانو آغا فرض کری اعمال دو جواره حس دی لکا مش و جہاد کا صلاة والجہاد و نقل الاقدام للجمعة والجماعات و مساعدت العاجز والاحسان الالخلق و نحو ذالک دو جواره اعمال سدی لکا مز و جہاد قدمون آغست الجمع و جمع مستق او دیو عاجز فقیر د مدد د پاره قدمونه علی مخلوقات سره احسان کې نو ادا سلور مراتب چی پوره شي نو دې ته پوره کامل عبودیت شي دا اقسام په دې ترتیب ذکر کړي اقسام په دې ترتیب ذکر کړي تفسیر معرف کې اقسام د عبادت ذکر کړي تفسیر معرف کې اقسام د عبادت ذکر کړي واتی ایم صفحہ کی وی رمانی جل کی وی پس عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں عبادت گورتش دموز او دروجی نمنرے وی امام غزالی رحم اللہ خپل کتاب اربعین کی عبادت لس قسم نے ذکر کری پاغی کی مز دے زکاة دے روجہ دا حج دے تلاوت دے قرآن دے ہر حال کی اللہ یادول لی قبر مر ملاقات خداوندی را یادول دارنگی اوم کے سمیں ذکر کرے دا حلال روزی دا پارا کوشش کو اللہ عبادت تے حلال روزی دا پارے اسڑے محنت تے عبادت تے دکان کئی نوکری کئی مزدوری کئی سفر ورپسی کرے نو حلال رزق تالاش دا عبادت تے اتمی دا گاوانڈیانو او د مرګرو حقوق ذکر کړي تا سره مرګره د کاروبار مرګره د دین او د سبق گاونډي دې دې داغه حقوق ادا کول دارنګ نه هم قسم نه خلق لدنی کو خبرو حکم کول قران ترابل توحید ترابل مستع او د ناروا او نه خلق منی کول چې شرک بدعت او ظلم زیاته فسق فجور دې او لسم قسمه ذکر کړي دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و تابداری کو بیاوئی چیز میں عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے وئی دا غوجہ دا چھے پہ عبادت کی دا اللہ سر سکن شریک اللہ معنی داشوا چھے نہ کسی کی محبت اللہ تعالی کے برابر ہو نہ بدا چا محبت دا اللہ غن سر برابر ہوئی نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو نبد چایر د اللہ دے یر سرا برابر وی نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو نبد چانوں میں دا اللہ انت ساتھی نہ کسی پر بروسا اللہ کے مثل ہو نب بچا بروسا دا اللہ انتی وی نہ کسی کی اطاعت اور خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالی کی عبادت کو نہ اللہ کی طرح کسی کی نظر و منت مانے نہ بد اللہ انتے دبل چاہ نظر و منخت منی نہ اللہ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنے مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے دا مختلف اقسام داغی ذکر کری نگر عبادت پخپل و طول و اقسام و سرا دا سری الله رب العزت پوری خاص دی. که رکوع دا که سجده دا که طواف دی که نظر دی دا ټول عبادت اغا اقسام دا ټول سود عبادت اغا اقسام ایاک نعبدو خاص تعالی را یا اللہ مونگ عبادت و بندگی کو خاص تعالی کو اس سوچ کوئی چی او سڑے اللہ لم سجد کئی او بیادونی دی پیرو دی قبر روان نم سجد کئی ندو خود دی خبر مخالفتو دارنگی دا اللہ پنوم نظم نختور کئی خود بابا ولیو داغ پا نظرانا شکرانا کم فرق نرا ولی نو دا پا ایاک نعبدو عمل نشو ایاک نعبدو خاص تال ریا اللہ مونگ عبادت کو و ایاک نستعین او خاص دتان یا اللہ مونگ مدد غارو اللہ خاص دتان مدد غارو او دے نیدی ویلی چی پسکی مدد غارو نو دا اشاره و عموم تا یعنی نستعین و ایاک نستعین فی جمیع الحوائج و فی جمیع الحاجات اللہ پٹول حاجتونو کی خاص دتان مدد بغواڑو کاغا بیماری دا کا اولاد نوی کنور پریشانی دا پا ہر حال کی خاص مدد بمونگ اللہ دتان غواڑو اور دیکھ ایک ورہ جمع ذکر کا چی مونگ طول غواڑو کا انبیاء دے علیہ السلام نو اغیم در نمدد غواڑی کا اولیاء دی نو اغیم در نمدد غواڑی ملائکم دے مدد تا محتاج دی نو پیریان و انسانان دے مدد تا محتاج دی اللہ و یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ طول اللہ تا محتاج دی موسیٰ علیہ السلام وی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ تا چی سر علیگی ز محتاجم ہر نبی ولی ہر انسان پیریان ملائک دا ټول دا اللہ مدد غختو تا محتاجی نو چکل آئی اللہ تا محتاجی نو تسرنگی دا محتاج نخبل حاجتو نو غواڑی و ایاک نستعین او خاز دتان یا اللہ مونگا مدد غواڑو اگر استعانت پا دو قسم رے بعض خلق چی توحید مسئلہ پچا خلق ملت کئی کنا ندا سیاتون ولی اگر قرآن کی راغلی استعانت دا پا دو قسم رے یو استعانت او مدد غختل لی دے چان دا اسباب ظاہری او لان دے لیکن اس رے جو اندے دے ستا خبر اوری اور آغن قرض غواڑے دا آغن سا مدد غواڑے دیتا وی استعانت تحت الاسباب تحت الاسباب الظاہریہ دا جائز دے درست قرآن ویلی باج خلق چی ہوئی گورا وی مدد بچانا نو غواڑے وی عیسیٰ علیہ السلام دا حواریون نا مدد غختے ہوکنا ندا پا خلقو اغا توحید مسئلہ گڑ وڑے یو استعانت دے تحت الاسباب یو استعانت تے فوق الاسباب ورہ تحت الاسباب قرآن ذکر کردے لیکن سورہ آل عمران ہو گو رہی درے مپارکی آیات دو پنزوستم ہو گو رہی دیتا وی استعانت دا اسباب دلان دے دا جائز دے قرآن حکم کردے پا دے عمل کول خوشش ہے دا دین دے عبادت تے نو پشل کے خود داخل نلے دو پنزوستم آیات ہو گو رہی دے سورہ آل عمران درے مپارکی فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ هر کله چې معلومه کړی وای عیسی علیه السلام د دوینا یعنی د خپل امت او قوم نه کفر قال فرمایلی عیسی علیه السلام من انصاری الی الله معنی دا من انصاری فی الدعوه الی الله زد الله توحید ته خلق را بلم د شرک رد کوم پدې کې بسوګ زما مدد کی من انصاری الاللہ یعنی من انصاری فی الدعوت الاللہ قال الحواری ناویلی مخلص دوستانو نحن انصار اللہ منگ امدادیان دین دا اللہ یو آمنا باللہ ایمان روڑے دے منفع اللہ وشہد بے اننا مسلمون او گواش چی منگ مسلمان آنیو دارنگو گوری سورہ کہف آغا استعانت تحت الاسباب جہز دے قرآن داغی ذکر کرے لگا سورہ کہف کیو گوری ہے آت پچن میں نمبر شپارسمی پاری اول مخلاواروئی ذو القرنین رحم اللہ آغا حال ذکر کئی قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما قال فرمائلي ذو القرنين رحمه الله اغا خلق لو ما مكنني فيه ربي حاغا چی طاقت او وسرا کرده ما تا پاغی که رب زما خیرون ناغا غورده زستاسو مدد او استاسو پیسو تنخات محتاج نیم دغم رو کئی فاعینونی بی قوت زما سر مددو کئی پمٹو دیوار خیجوم استاسو دی آجوج او ماجوج پمنس کی فاعینونی بی قوت مد امداد و کئی زما سر پمٹو دیتا امداد غختلی تحت الاسباب اجعل بینکم و بینہم ردما جوڑ بکم پمنستاسو پمند دوی کی دیوار دیتا وئی استعانت تحت الاسباب دا جائز دے اللہ دے حکم کرے و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یو استعانت دے فوق الاسباب لکت بابا تھوے رو رسی او ما تب اولاد راکے ما نبی مصیبت لرکے یا رسول اللہ مدد چغیوے یا علی مشکل کشا چغیوے یا بل بابا ولی تچغیوے دیتوئی استعانت فوق الاسباب ندا شرک و ایاک نستعین او خاص دتانا یا اللہ خاص دتان یا اللہ مونگ مدت و نصرت غوانو پہر حاجت کی اگر قرآن شریف کی اللہ دا انبیاء علیہ السلام مختلف حالتوں نے ذکر کری پہ مختلف و تکالیف و حاجتوں کی ہر نبی مدد دچانا غوختے دا اللہ نے غوختے او کتا سو سوچ چکے کنا دا سمر ضروریات چی مونگ ترازی نو دا ہر حاجت موافق انبیاء علیہ السلام تا حاجت راغلے او منگو تاسولے طریقہ خولے یلے او سڑے ہو گئے دے او دمانے فقر دے نو دے بسنگ غواڑی وی لکا موسیٰ علیہ السلام چو گے شو نسنگ سوالے کڑے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر یو سڑے دشمن نتنگ شو نو دے بسکے وی دنوح علیہ السلام انتی بوئی رب انی مغلوب فانتصر اور آگوی مختلف دعاگان قرآن ذکر کری دارنگی او سڑے بیمار دے نسنگ بکڑی و ایوب علیہ السلام مثال قرآن ذکر کرے آوی رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین اولاد نشت نسب کئی و ابراہیم علیہ السلام چے اولاد نو نسی کریو سورہ ابراہیم کی براشی آوئی الحمدللہ اللذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء حمدن دی آغزات لرا چی سرزماد بڑا والی نمالے دو بچی راکل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و داو لے راکل و ایما جڑلیو اللہ فریاد قبل کو او اللہ دا فریادنو دو دعا گانو قبل ان کے دیم نارنگی بچے دینی شسنگ بکے وی زکریا علیہ السلام جی سکڑیو نا اوکن نارنگی نور پریشانی را لے کل دا بچو دا طرف نا پریشانی دا یعقوب علیہ السلام تا پریشانی دا بچو دا طرف نا ایوار تو یوسف علیہ السلام را نشرم خو خوڑو نو یعقوب علیہ السلام خدا نوی چی اسحاق علیہ السلام رو رسے گی اوپنی کئی را مدد یا ابراہیم خلیل الرحمن رو رسے گی سوئی حضرت یعقوب علیہ السلام وی بل سولت لکم انفسکم امرا ف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تکلیف راغله فریاد چا لکه دارنګي بچو ته وي انما اشکو بثي وحزني الى الله زوالا اولوي غمونه ټول الله تسپارم ټول الله رب العزت تسپارم. دا مختلف احوال د انبیاء علیهم السلام ذکر کړي. نبی علیہ السلام د بدر میدان کې ولاړ دي صحاب او تعداد لګ دي اصله نشتا ظاهري اسباب نشتا بل الله حبيب صلی الله علیه وسلم او د بدرین صحابه کرام چا تجاړي الله و استغیثون ربکم فاستجاب لكم. دا مختلف احوال ذکر کړي او د یاک نستعين بارک غایاتونه پرد د شرک فی دعا کی تاسو ټول راړول یوز دکړي مو یاک نعبود خاص تعال ریا الله موږ عبادت او بندگی کو او عبادت دې استعانت نمخ کی ذکر کو ذکر عبادت فمنزلی د وسیلی ری او استعانت د بنده حاجت نو وسیله مقدمه کا پسوال کولو او په حاجت غفتو باندې ایاک نعبود خاص تعال ریا الله موږ عبادت او بندگی کو و ایاک نستعین او خاص د تانه مدد غواړو. دا وعده ده دیو جنه د مس په مقصد کې ځان پوي کو کنه نو دیو په ټول توحید پوه شي همنګ د مس د مقصد نه خبره شپېته کال موزو کو الفاظ ناراضي کا الفاظ از د کو په معنی نه پوي په مس کې و ایاک نستعین وایو او بیا باز محرابونو کې لیکلي یا رسول یا الله یا رسول الله باز سره اوس جمعات نه روزي په جمعات کې و ایاک نستعین وای او بیا فلانی بابا پنی کئی رو رسیگ نو دموس پا مقصد چی سرے زان پوئی کی دا ټول عملی د توحید یو سبق دے و ایاک نستعین او خاص دتان یا اللہ منگا مدت او نصرت غارو پخپلو حاجتنو کی اللہ منگ دتان مدت او نصرت غارو. مخ کی ذکر د دو وسیلیو کو د دې صورت یو نومو تعلیم المساله د سوال کولو چل خی دو وسیلې ذکر کې عادی تاغ شرعي وسیلې وي نداغې نفس د سوال کولو طریقه خی او ګره داراغلی اندی چې کله سره دې پوری صحیح عقیده او سری فهم علم سره دایاتونه وي ورپسې دعا کوي نو الله دعا قبلای. حدیث پاک کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی چھ رب العالمین فرمائی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی سورہ فاتحہ ما دا بندہ او دا خپل ځان پا منس کی تقسیمہ کڑی رچکل بندہ پا موزو دری گئے دے وی الحمدللہ رب العالمین نو دا رب دا طرف نا جواب را دی حمدنی عبدی بندہ زما حمد ہوئی مالا جزئی سر ولاغ دے او زما حمد ہوئی کل چی دے وی الرحمن الرحیم نو دا اللہ طرف نا جواب رازی چی اثنا علی عبدی بند پا ما سناوی. کل چی دے وی مالک یوم الدین نو رب کریم وی مجدنی عبدی زمال وی شان بیان کنے بندہ. نو کل چی دے وی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ وی هذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سالا دا زماو دا بنده پا منس کرے او بنده چی میں سواری اس بدل ملاوی. او دا دو وسیلی شوی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری چی اصل کی دو وسیلی شوی پدی کی نراغین پس دا ہدایت دا سوال حکم نے یو وسیلی دا اسماء حسناو او وسیله د اسماء الحسنا او قران دا غي ذکر کړي. وګوره یو وسیله څه شو هغه پنځه اسماء د الله ذکر شول الله دویم رب او دریم الرحمن سلورم الرحیم او پنځم مالک او لفظ الله خدا سید الله اسم علمو چې تمام اسماء الحسنا او لره جامعو نو تبوی چې ټول اسماء الحسنا چې په قران او سنت کې ذکر شوی دي هغه په وسیله کې پیش کړ. ناغه نه پس وی سوالم چې کې نو ګوره هغه سوالو کا چې داغه تعلق ته دواړو دارینو سره ده. اهدنا الصراط المستقیم دې تو یو وسیله د اسماء الحسنا او الله حکم کړی د اسماء الحسنا او د وسیله لکه سوره اعراف وګورئ دا یو وسیله په دې کې د اسماء الحسنا نهم پارا سوره اعراف وګورئ ال تعالی حکم کړی دې دې آیات یو سلته آی وګورئ وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها وللہ او خاص د الله د پاره الاسماء الحسنا نمونه دی خیسته خیسته اسماء الحسنا اغه نمونه توي چې قران او سنت کې د الله د پاره دی نو دغه اسماء الحسنا مبارک سو کوي فدعوه بها د دین نمونه په وسیله د الله نه سوال کوي روی بلی امر دے فدعوه بها سوالو کئی دعاو غاڑی رو بلی دا اللہ بها پا سبب او پا وسیلی دا دغی اسماء حسناو دارنگی دغا شانی پی لسم پاری کیویلی سورہ کحف چک سورہ بن اسرائیل چکل ختمی اسماء حسناو بانی دا سوال کولو حکم اللہ کڑے آیاتیو سل لسم کیوئی قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى قل ادعوا الله وفرما يا حبيب دي امت توایا رب لي الله الله الله سرا الله رب لي او ادعوا الرحمن يا ربي بلي پنوم الرحمن ايما تدعوا هر یو چې بلای تاسو کپنوم د الله را بلای کد رحمان پنوم را بلای فله الاسماء الحسنا نو د دې الله د فارنو مون دي خیسته خیسته نو یو وسیله د اسماء الحسنا وو او دیم وسیله د عبادت وو او دا دواړه جایز وسیله دي. یو عبادت دیو کو تلاوت دیو کو او بیا د عبادت الله له وسیله کې یا الله ما دا مزو او دا مز در له وسیله کو قران می ویدا در تو وسیله کو زما پزر کې استاد دین او استاد انبیاء علیهم السلام اولیاء کرام محبت دے دا در تو وسیله کو کم شی چې عبادت دے والله لهو کې نو د خپل عبادت الله تو وسیله کو لشي نو دو قسم وسیله په دې کې ذکر کې حافظ ابن قیم رحم الله وای دا غی نفس او سوئی سوال چې کې نو دو شرعی وسیلی دی پیش کری اللہ با دی سوال قبلی خو خبردار چت دفانی دنیا دی سیزنو سوالو نکی نو اللہ دی سوال طریقم پخپلو خیر او کدا سوال دی قبلو لو وعدے کرے او ماو تالیوی چی سوالو کا ننگو مختلف سوالو نو او کیدی شی خیرت مشال کرے وی دنیا و مخل کرے نو اللہ دا سوال ترتیب منگو تاسول پخپل خیر اهدنا الصراط المستقيم اوخه مونتا لارنی غام اور اهدنا پګنو معناګانو راغلي ناغمان مختلف معناګانو سره اشکالات هم ختم شول ځکه چې دا اعتراض هم بعض مفسرینو ذکر کړو چې او سره د الله اسماء الحسنا پیجنی د الله عبادت پیجنی دا الله نا سوال او استعانت طلب کول پیجنی نو دا خو په هدایت ته نو بیا څنګه وای چې مونته نه غلارو ویږي په خبره باندې چې اوس یو مسلمان دا الله اسماء الحسنا پیجنی دارنګي دا الله صفات اولوهیت پیجنی د ربوبیت پیجنی د رحمان او رحیم او د مالک صفات پیجنی او عبادت پټولو اقسامات سره پیجنی ناغلو ہدایت شوی کنا لزکا بازی دا مانا کریوا مضبوط کی مون پلار نیغام دا کما نیغلار چی مون دی پینزو آیاتنو کی زدکا و سلا پدی لارمو مضبوط کی او حافظ ابن قیم رحم اللہ دا دی اشکال یو جواب دام کرے وای کدا سو کوئی چی یره دغه په ہدایت جنو سوال لیکي ناوې د ہدایت ډېر درجات اور هغه درجات د پاره امتحان نشته نا ختمي گنا نو که یو درجه د ہدایت درته حاصل را نو د نور د پاره وای چې الله راته د نور لار سمک بے ویلی دی کچری دا سوالو شی چیرا کلی او سڑے پلار دے نو سرنگی مونگ دے ہدایت سوال کو ناغی و عجیب خبر ذکر کری وی فا ان المجهول لنا من الحق اضعاف المعلوم وی تک پا ہدایت مکنا او مولا و طالب میں یا انبیاء علیہ السلام دی صحابہ کرام وغیم دغد ہدایت سوال کو چیہنن السلات المستقیم لعام انسانان مبارکی وی و یام انسانان بده ہدایت سوال کئ چ اللہ مون ته ہدایت کی و ف ان المجهول لنا من الحق اضعاف المعلوم دا حق نہ چ سور خبر مون ته معلومی ندی نو دا دی معلوم سور سور دگنری لک صح حق تعالی معلوم دے خو ډیر دا سے چ داغه خبر نه ډیر حق دا سے چ ته خبر نه دارنگی وئی و ما لا نريد فعله تهاونن وکسلن مثل ما نریدوه دیر کارون مونتا معلوم دی خود سستیا و دا ناراستیا دا وجنی نکو نو دا پا مثل لاغ دی چه مونگی کو نو دی که دا سوال لیش اللہ دیر خبری معلومی دی خلا دا عمل دلان دی نیدی راغی ترا تا داغی ہدایتو کی اونو وی که دا سی او سڑی وی چه غلط تمام درجات دا ہدایت مکمل شوی اے طول حقم ورت معلوم دی او په تمام حق باندې عمل مرته نصیب شه نو هغه ته بیا دا سوال د تثبیت او د دوام دی چې الله په دې می اوس مضبوط کی او په دې می همیشه ساتي په دې می همیشه ساتي او وایي د هدایت درجات ختمي غنا هدایت ته پاره او مرتبه دام دا او نور مراتب امداري فرض د قیامت یو هدایت دار الی طریق الجنه الی طریق الجنه نو ده ہدایت دے درجات دیو بیا وی سوال ده ہدایت متضمن دے دو خبرو لرا فسوال الہدایت متضمن لحصول کل خیر والسلامت من کل شر دا سوال ده ہدایت متضمن دے دا پارد حصول دا ہر خیر چی اللہ ہر خیر را تحاصل کی او دا ہر شر نہ سلامتیا را ترا کی دا ہر شر نہ سلامتیا را ترا کی د دیو جره د اهدنا معنا ابن کثیر غنی معنا غانی کړی وی او دا ټولی معنا غانی په دی باندې غشکالات ختمی او ای اهدنا دا په غنو معنا غانو باندې راغلی را او ای اهدنا دا په معنا د وفقنا الله توفیق راکی ورزقنا واعتنا او بیا رسول داغي دا ما نیم کړي او دا خپل معنا دا زموږ استادانو غوړه کړي چې مراد دې دې کې ثبات او استمرار او مداومت سے عل الاعمال ناوي اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا الى غيره اے الله تر مرګ پوری مونږ په صراط مستقيم قائم او دائم ساتي الله تر مرګ پوری مونږ دین او خدای خواننړې نو دی سوال نلوی سوال نو کچری وی نو پدی صورت کی اللہ لاغی تعلیم بور کرے دا دیر لوی سوال لے چی یا اللہ امیشہ قائم و دائم و ساتھی منگا پس ورات مستقیم بانی تر مرگم اللہ پدی قائم دائم و ساتھی آو منگ تی بل پلوان رے چی منگ دی نبل پلوان رے تر مرگم پدی سو کی قائم او دائم موساتی چه ده دی نمونگ آخوا دی خوابل پلواو نرو نو پا دی سراغ تمام اشکالاتم ختم شو نو دو وسیلی ذکر شی او دا وسیلو نپس دا اهم سوال لے دا دو وسیلو نپس دا اهم سوال لے او اگر پا دی دوار وسیلو سور فاتحہ مشتملو یو توسل بالحمد و سنا علیه و تمجیده او دویم توسل بعبودیته و توحیده نو چکل دوان وسیلی دی پیش کی نویفت داعی بیهی حقیقم بل اجابا دعا غفتن کے پدے سر اللائق دے چھ دعا دے قبولش دیو جنو ادھا اللہ حبیب چھ بشکر اپاسی دکن دغ دو وسیلی بے پیش کولے مزلہ چھ نبی علیہ السلام ادھرے دو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام چھ رشکے تحجد و لبن ادھرے دو بخاری شریف کی راغلی بے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت ورا لا تولي وسيليش وبيعبه فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت نقول أخبر عبديت أو دع الله سنا وحمد سكر دے دعا نمخی کل دا دعا آداب دیجی دعا کے مخی دا اللہ سنا ہوا ہے مخی خپل عاجزی پیش کر دکھا عبادت عاجزی دا مخی دا خپل عبودیت اظہارو کا دا آغی نفس دا صراط مستقیم سوال کوا اہدنا صراط المستقیم اللہ خیمونتا لا رنیغ زکا کم ہدایت چی مونتا معلوم دے امون پی روانیو نو داغی پا مقابلہ کی دیر خبر ادا سی دی چھ مونگ تا معلومی نی دی نو چھ معلومی نی دی روان با پیسشو نو مونگ تا اوخے او کچا تا دا تمام درجات دا ہدایت حاصل لی علمم پشتا و ملمشتا ناری وی مضبوط کی مونگ پلارنی غام یا خکل مانا داغی ابن کثیر کڑے وا امیشا قائم و دائم ساتی مونگ تر مرگا پس ورات مستقیم اللہ خوادی خوامتی اڑے ما افراط و تفرید کی ممراولی اس صراط مستقیم وی ستا نو دے گنی مانا گانی اغا مفسرینم ذکر کری او قرآن پخپلم ذکر کری او غر تفسیر وی دے قرآن سدے تفسیر القرآن بالقرآن غر خبر سدے چھ دے قرآن تفسیر پا قرآن سروکی تا پا طولو کی غر تفسیر رے صراط مستقیم ستا وی نو صراط مستقیم یو معنا دا توحید دا اللہ وحدانیت دا یو اللہ عبادت و بندگی او ما سیوا دا اللہ نا دا نور و دا عبادت و بندگی رینا مخڑون اگو رئی دا صراط مستقیم نمراد توحید دے سورہ آل عمران اگو رئی یو پنزوستم نمبر آیات درے میں پارے اخر کی معنا دا صراط مستقیم قرآن سنگ کرے یو پنزوستم آیات ددرے میں پاری سورہ آل عمران گو رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم توی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو ھذا صراط مستقیم ان اللہ بیشک اللہ ربی رب زما دے و ربکم و رب ستاسو دے فعبدو نو یوازی دا دغی اللہ عبادتو بندگیو کئی دادا تمخ کی ویلے شوئے چھ فعبدو دا مانا ہے چھ عبادتو کئی مشرکانو خی عبادت کولو نا اللہ پہ عبادت سرخاص کئی دادا انبیاء علیہ السلام دعوتو فعبدو نو یوازی دا دغی اللہ عبادتو بندگیو کئی دیو اللہ عبادتو بندگی چھ دیت توحید وئی ھذا صراط مستقیم دانی غلار دام دیو اللہ عبادت تا اللہ وحدانیت توحید خالص دیت قرآن کی صراط مستقیم ہوئی دارنگی گوری سورہ مریم شپارہ سم پارک کی سورہ مریم رازی آیات داغی شپک دیر شمو گوری چی مراد دا صراط مستقیم نا توحید دے شپک دیر شم آیات دشپارسم پاری سورہ طہٰ گرے التم بعینہ دغایات تے و ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ هذا صراط مستقيم وان الله بيشك الله ربي رب زم عاده وربكم ورب استاسده فاعبدوا نيوازي دغه الله عبادت او بندگي کوي د یو الله عبادت او بندگي کول او په عبادت او بندگی رہی کی ور سره هیڅ شوق نشریکول هاذا صراط مستقیم دا لار د نیغا ترنګ سوره یاسین کیم دا ذکر کړي دروښتما پار کی سوره یاسین راضی او سوره یاسین یو شپیتمات ګورای وان اعبدونی هاذا صراط مستقیم وان اعبدونی او داچی اواز زما عبادت و بندگیو کئی رب کریم فرمائی سورہ یاسین درویشتم پارا آیات یوش پیتم دے یواز زما عبادت و بندگیو کئی بل سوکرات رب عبادت کی مشرک وی ہونا گٹا ولی شہید مڑے جوندے حادا صراط مستقیم دالار نیغدام تو پدی کې سوال د الله د وحدانیت ته چې یا الله منتد توحید لارو ہے منتد وحدانیت لارو ہے دارنګ دې معنا د صراط المستقیم سره کتاب الله نو هر وخت مس کې وې الله ما ته خپل کتاب لارو ہے نو دا والے کی چې کتاب الله تکینه او دې معنا مقصد بان په حق وګورئ دې بار کې سورة آل عمران د سلورمې فارې په ابتدا کې آیات یوسل یو 101 نمبر آیات وګورئ چې د صراط المستقیم دویمه معنا د کتاب الله الله کتاب وکيف تکفرون وانتم تتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله وکيف تکفرون اوسرنگتا سو کفر کوي وانتم او حال دا وچتا سو تتلى عليكم لستشی پتا سو آیات الله آیات الله نو چې دا الله آیاتونه چاته لستې شي او دې اوري ځان په پوهي نو کفر کول د سره ډېر بعید خبره وفيكم رسول او دې مدارا چې پتا سو کې دا الله رسول له دې تفصیل به ذکر کو چې الله او تاسو کې زما رسول له صلی الله علیه وسلم روح المانی وای ته جمهور مفسرین قول لاره چی دیده کی دا آیات چی وفیکم رسوله دا صحابه کرام و پوری خاص او دا اللہ دا حبیب دا دنیا دا رخصت ایدو نپس وفیکم رسوله دا مانا دا چی دا اللہ دا حبیب اغا سنت او دین اغا باقی پاتے دے وفیکم رسوله اولو مخاطبینو توی وی والاکثرون علا تخصیص هذا الخطاب بی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر علماء پدیدی چلا خطاب صحابہ کرامو ترے ومنهم من جعلہ عاما لسائر المومنین و جمیل امہ و علیہ مانا کونہی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم ان آثارہ و شواہد نبوتہی فیہم کچر عام شفیکم کی خطاب نمانا بدائی دا اللہ دا حبیب سنت دا غی آثار دا غی شواہد اغتر قیامت امت کی موجود دی یاوی ومن یعتصم باللہ او چاچی منگولی لگولی باللہ باللہ نمراد دے کی کتاب اللہ دے چاچی دا اللہ پا کتاب منگولی لگولی علمن و عملن دا اللہ کتاب علمن و عملن پلاسو کی رواغستو نجی کتاب اللہ علمم دے و عملم دے نفقد ہدی الی صراط مستقیم بیشک ہدایت کڑے شوی دی اغتا طرف دلارنی غتا کتاب اللہ علمن و عملن چی چا سر لاس کرے نو بس دت صراط مستقیم اللہ کھولے دارنگ یو گرہی تاسو سور انعام چی دی صراط مستقیم مانا دی کتاب اللہ اتم پارہ کی سورہ انعام گوری آیات یو سلش پگشتم گوری آیات یو سلش پگشتم گوری وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وهذا او دا قران پاک صراط ربک مستقیما لار در استاد نیغا هر وخت چې تری الله صراط مستقیم راته خو نه دا قران دی کنه نو کوم پلت تخت او د دې درسونو له مقابله او مخالفت کې راشد علماء حقونه کتاب الله زدک وهذا صراط ربک مستقیما او دا قران لار در استاد نیغا آیاتنا دا قوم د پاره چی نصیحت قبلی او دی صورت کې وګورئ سورہ انعام کې یو سل در 500 نمبر آیات فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا بِشَكَ دَا كِتَاب قرآن پاک صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا لَا رَزَمَا دَنِيغَا فَاتَّبِعُوهُ نُدَدِي پَسِ عِلْمًا وَعَمَلًا رَوَانْ شَيْ فَاتَّبِعُوهُ ذکر گورے دا علم درجہ دا عمل لمخ کرا دیو مسئلے بانے بزان عالم کنو دا عمل توفیق با اللہ درکی او دا عمل درجہ دا علم نمخکنی فتبعو دا دی پسی علمن او عملن روان شئی دا دوی ممانا و دا کتاب اللہ درے ممانا دا دا چیز سرات مستقیم ستوی سبیل الانبیاء دا طول پیغمبران و غلار تا سرات مستقیم وی لکو گوری تاسو سورہ سوافات دروشتم پارکی سورہ سوافات رازی دا تمام انبیاء علیہم السلام اغلار تا اللہ صراط مستقیم ویلی آیات گوری یوسل اتلسم دا سورہ سوافات دا موسیٰ علیہ السلام او د هارون علیہم السلام بارک اللہ وی وآتیناہم الکتاب المستبین ورکڑی میو دے دوارو تا کتاب واضح و روخانا وحدیناہم السراط المستقیم او خودلی میو دے دوارو تا لارنیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام او هارون علیہ السلام تا چکم ہدایت شو نو بس اغا سراط مستقیم او د اصول په اعتبار د ټول پیغمبرانو دین یو دی فروعی بعضی فروعاتو کې د انبیاء علیهم السلام شریعتونه دی او بل څه مختلف خو دلم ودی دواړو ته الله رنیغا د صراط مستقیم سره سبیل الانبیاء د انبیاء علیهم السلام لار دارنګه سوره یاسین ابتدا وګورئ دویشته می پاره په اخر کې د سوره یاسین دویم او درم آیات وګورئ سلورم آیات د سوره یاسین کې وای دویم آیات نو وای والقران الحکیم قسم دې په قران چې محکم کتاب دې انک لمن المرسلین تا قسم می پسو خړو چې بشکت خامخا ازما حبیب درا رالی ګلو شونه پیغمبرانو نه علی صراط مستقیم او یې پلارنی غا د الله د حبیب سیرت او صورت دا غی ظاهر او باطن اغی چې په کوم اخلاق حسنه وبانیو ناغی ته الله صراط مستقیم وای نو اهدنا الصراط المستقیم اوخه مونتا مضبوط کی مون پلار د خاتم النبین صلی الله علیه وسلم دارنګ وګورئ سورہ زخرف چې د انبیاء علیهم السلام لارې ته الله صراط مستقیم وای. په ویشمه پارا کې سوره زخرف راځي آیات داغه وګوره ادریس الوی ختم درسل ویختم نمبر آیات وګورئ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم فاستمسک نکلک رونی صاحب منگولی لگوا بالذی پہا کتاب اوحی الیک چی وحی کی دیشی تاتا انک بیشکت حبیب علا صراط مستقیم بلار نیغیم نو نیغ لارا دا اللہ دا حبیب سنت دا غی اخلاق سیرت و صورت دارنگی دی صورت کیوش پیتم گوری وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّهُ بِشَكَا دِیسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ دَ قِيَامَتْنَ مَخْكِرَا سَرْگَنْدِ دَلْ چِدَا زُمُنگ دَ دِن تواتر سر ثابت خبر دا او ایمان دَ پار دا خبرم ضروری دا چِ نزول دیسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ بکی او دا خبر زکا احم دا نن کافر دلی کوشش کئی مسلمانان پدی خراب ہے ویر دا سر خبر ند چیسا علیہ السلام برا کزی عیسیٰ علیہ السلام برا کزی گینا او وجہ دا ویدہ دا قادیانان خبرن قادیانان دا قادیانیت او دا غلام احمد قادیانی دا جوڑولو مقصد سو دا انگریز دا جہاد دا مسلمانانو نصر خوگی دو نایوی دا سی او کس پکار دے جنے امت دا جہاد بارکی غلط نظریہ خورکی ناغوی زدین پار راغلیم چمخ کی جہاد منسوخ شو ز مسیح موعود ہے ذکر عیسیٰ علیہ السلام چرازی نو دا غد راتلو غط مقصد دی قتال فی سبیل اللہ چا پسی براکوزی راکوزی دلی دا اول ند دجال لقتلو لد پارد او دا مجاہدین و غطوائی فبدا غصر مرگریش او یہودیان دا طول کافر بقتلی نو دای گورا موجودہ دور کم دا جہاد دا مسئلے نیری گی آئندم وی چی دا امت نظریہ جوڑا شی عیسیٰ علیہ السلام نی یعنی جہاد نشتا وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا نُزُول دِیسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَآخِرَ زَمَانَ كِي دَ قِيَامَتْ نَمَخْكِ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ خَامَخَا نَخَدْ قِيَامَتْ دَا فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا نُخَامَخَا تَاسُ شَكْ مَكَوِي پَدِي قِيَامَتْ كِي دَا اللَّهَ حَبِيبُوِي وَاتَّبِعُونِي زَمَا پَسِرَا رَوَانْ شَيْ دَا زَمَا پَسِرَا رَوَانِ دَلْ عقیدتن و عملن زما پسیران و روانیدل حازا صراط مستقیم داغنی غلار را چی ار وقت تاسو اللہ نغوارے چی اللہ منگ تا صراط مستقیم خے او منگ پا صراط مستقیم روان کی او دغشان مان آگانی علماء امکری صراط مستقیم سے شہر کتاب اللہ صراط مستقیم سے شہر دا اللہ دا حبیب او دا صحابہ کرام و تابداری لیکن تصیر خازن کے لئے کیوئی مدارکم دا قول ذکر کرے چی صراط مستقیم سا مانا دا نو دا مانا گانے چکم قرآن کری دا سلف انہ ثابتی چی صراط مستقیم سا توئی آوئی صراط مستقیم دین دے اسلام دے صراط مستقیم تصیر خازن کیوئی قرآن دے او ایدا دا قرآن چی صراط مستقیم تی مراد دے دی بارکی مرفوعاً حدیث امراغ لے صراط مستقیم سدے دا اللہ دا حبیب سنت دا مان آگانے دا امکڑی او صراط مستقیم سدے دیوے کی مدارک دے رخ کل مان آکڑی وی اہدنا صراط المستقیم ثبتنا علی المنهاج الواضح اے اللہ پاغ واضح لار چی دی قرآن و سنت دا مونگ کلک و مضبوط کی وحدنا فی الاستقبال کما حدیتنا فی الحال او اللہ منتپا آئندہ کی مدغشان ہدایتو کی لکا فی الحال چرکم ہدایت کرے منگ پدی قائم و دائم ساتھی ند صراط مستقیم دغ ماناگانے ابن کثیر او خاص کر حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری چی صراط مستقیم دار جو سالکین کی وئی یو کم شبیتم اصف حق لیکی گور رد دے پروافظو پشیگانو او پاغ خلق رد دے چی اغی وئی صحابا منگ دا پارا معیار دا حق ندے منگ با پا ایمان او عمل کی دے پسی نزو او اید صحابه او قول حجت نره دا مونگ دا پار دلیل نره نگو را پاغ خلکم فدی که رد ده. حافظ ابن قیم رحم الله وی صراط مستقیم سشیره وی اسلام صراط مستقیم سشیره یعنی اسلام یو معنی داو. او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وی صراط مستقیم سده قرآن تارون بنی جلی و کمش بیتم سفر او ای پدی کی حدیث مرفوع اغلی ترمذی شریف کی چې صراط مستقیم نو قران مراد چې ته ما تعالی نه غلا راوخه او قران ترانی دی کیږي نو نه دی اوس را دشتا او نه آینده کې دی را دشه چې قران غنځ دک بعض ویلی سهل ابن عبد الله رحم الله وای صراط مستقیم سره طریق السنه والجماعه لار د سنت او د جماعت په کومه لار چې سنت سره ثابت دا او صحابه کرام دی دارنگی دغه معنی په دواو یای مسافه کې تفصیل سره ذکر کړی دا زو پتاالږي بس دا یو ټکی وایو یو قول دا ذکر کړی دی وای صراط مستقیم نسوک مراد دی ابی بکر و عمر و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و رضی الله عنه دین دام مراد دی صراط مستقیم سره د ابو بکر رضی الله عنه لار د عمر رضی الله عنه لار د نور صحابه لار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړي او ابو العالی رحم الله قول له او دا دواړه لوی لوی تابعین دی وای الصراط المستقیم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه صراط مستقیم یعنی منتدى رسول الله لا روخه او دا غید دي دو مرګر دا غید دو مرګر وګور صحابه کرام دا شهره دا معیار د حق دي دا غی لار مونږ د فارس شه دي دین دي او دا صحابه قول دا غی سیرت او سیرت مونږ د پار حجت دي مضبوط کی من پلارد صحابه کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نور انشاءاللہ بیا و یو جنازہ زمون دے شاید اکبار ملی سے والد سے وفات شے ناغ جنازہ مونگا کہو بیا انشاءاللہ رازو نیمہ گھنٹہ کتا سوزان فارغ را فارغ کے سب جنازی لے دی جنازی لے بلاد شی ورنہ نور فارغ کے بیا انشاءاللہ خپل درس پکو نیمہ گھنٹہ با انشاءاللہ دغشان تفریق ہوئی الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم ماناګانی تاسو اوریدي چې قران پاک کې صراط المستقيم د الله توحید توي دیم معنا وا صراط المستقيم معنا د کتاب الله او درم ماناوا لارد انبیاء علیہم الصلاة والسلام عموماً او بیاور پسی یعنی لارد سید المرسلین خصوصاً دیتا صراط مستقیم ہوئی او در سلف و تابعینون امدغ مانا منقول وچی صراط مستقیم اسلام دے دین دے قرآن دے او صراط مستقیم د سیدنا ابو بکر صدیق او د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما لارہ دیکھیں گورد صراط صفت مستقیم ذکر کرے د صراط صفت مستقیم ذکر کرے او حافظ ابن قیم رحم اللہ وی صراط تا مستقیم د سو جوحات دو وجنوی یعنی صفتی دی دے کی دے لار ذکر کو پا مستقیم سرا ناوی دسو جوحاتو دا وجنا دے لار صفت پا مستقیم سرا رازی او یو وجه داوی یو وجه پاغی کی داوی چه ده صراط صفت کلم مستقیم راشی ندید پارے سو جوحات ذکر کری چه دا پدی کی ضروری وی یو دا چه دا لار بلکل نیغوی او دا تیری دن کو دا پارا کافی وی پدی لار کی افراد تفریت نیوی ند حد نتجاوز دے و نپکی کمیرے بلکہ پاغی کی اقتصاد دے درمیان روی دا او دا سنت و تابداری وی الورت صراط مستقیم وی او دیدے کی مانا دے استقامت علماء اکڑے چی اغا استقامت چی داغی امر نبی علیہ السلام تشوے او اغا استقامت چی داغی فضائل قرآن پاک کی راغلی نو آغا استقامت پدی کی ذکر دے استقامت ستوئی نو حافظ ابن قیم رحم اللہ مدارج السالکین دویم جل کی دے استقامت تعریف ذکر کرے یوصل دویم صفحہ کی ہوئی دے دویم جل مدارج السالکین دے مدارج السالکین پا دویم جل کی ہوئی صفی یوصل درے میں نہ ہوئی چی استقامت ست ہوئی نہ ہوئی استقامت دا زد دا تغیان دے او تغیان وئی وہو مجاوزت الحدود فی کل شے پا ہر یوشی کے دا حد نور تیرے دو تا تغیان وئی او بید استقامت ذکر مانا کڑی د صدیق الامہ او د سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہونا چغوی استقامت دیتا وی اللہ تشرک باللہ شیئا استقامت دیتا وی جدا اللہ سر اس شیئ بن شرکے عمر رضی اللہ تعالی عنہ د استقامت دا سے مانا کڑی د کم استقامت صفت چی دا سرات دا پارا المستقیم راغلے وی ان تستقیم علی الامر والنہی استقامت دیتا وی چی تا پا امر و نہی برابر ش دا اوامر و پابندی کے دا قرآن حکیم دا نواہیو نا اجتنابی دیتا استقامت وی او دا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے نقل کرے چی دا اخلاص فی العمل تا وی استقامت ہر کار چکے ناغا دا اللہ دا پارکے دا سنت طریقی مطابق کار کے او پدے کار کولو کی دی مقصد دا اللہ رضا دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نقل کرے چے استقامت ستوئی یعنی ادا دا تمام فرائض ہوتا سم رسیزون چے قرآن و سنت کی پا مسلمانان و فرض دی کاغد اللہ وحدانیت من اللی موز دے روجہ دا زکاة تے حج قتال لے نو عداد دی فرائضو تا استقامت وی اوے سلف صالحین حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے وقال الحسن چی استقامو اے علی امر اللہ فعملو بطواعتہ وجتنبو معصیتہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی استقامت علی امر اللہ دیتا وی چی دا اللہ پا تابداری عمل کے او دا اللہ دا نافرمانی نزان بچ ساتی امام مجاہد وی استقامت دیتا وی چی استقامو علی شہادت اللہ الہ الا اللہ حتی لحقو باللہ استقامت دیتا وی چې یو سړی د توحید په عقیده باندې مضبوط دی او تر دې چې په دې باندې الله سره ملاقات شو خاتمه او شو پدی. او بیا وی حافظ ابن قیم رحم الله وسمعت شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس الله روحه یقول استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. چې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله وی او دا دواړه بهترین علما دي اکثر مبتدعين د دې سره هم دښمنی وي ورته بي دينه ډلې او نه خدامي چې هغه به اهل الله او کافرین د دین مشرانو تسبق کوي. مرقات کې مولا علي قاري رحم الله د دې دواړو مبارک وي کانا من اولیاء هذه الامه دا دواړه د دې امت د اولیاء کرامو نه دي او هغه علماو کې چې دا غي لوی علم او لوی لوی کتابونه لیکلي ناغ حافظ ابن تیمیہ رحمه اللہ دے. نو حافظ ابن تیمیہ رحمه اللہ وی یعنی مضبوط وی دا اللہ پا محبت او دا اللہ پا بندگی رئی. نو بیا دے کی خی طرف او گس طرف لے نبوری زکر دا اللہ پا عبودیت مضبوط دل لیکن ارتکالی فرازی نو بیا یو خواب الخوان نبوری نو استقامت لوی مرتبلا. حدیث دا مسلم شریف ذکر کرے سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وی زرالم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیو فرمائل قل لی فی الاسلام قولا لا اسلو عنہ احدا غیرک. دا اللہ حبیب پہ اسلام کی او دا تھی خبر راتاو کا چی تاسو نبغیر بیابل چانت پوسنکو قال قل آمنت باللہ سم مستقم وی بس ایمان راڑا و بیاتر قیامت پدی مضبوط و قائم و دائم شو. او گن احادیث دې د بارو کې ذکر کړی. او بیا وایي استقامت څه ته وایي؟ وایي فل استقامت کلمه جامعه اخذت بمجامع الدين وهي القيام بين يدي الله على حقيقه الصدق والوفاء بالعهد. استقامت یو جامع کلمه ده او د دین ټول هغه مجامع رانی ولې دي او ستوي د الله روان دي پسد کو حقیقت سره درېدل او کمی وادي د تابعداري بند کړی دا پوره کول دي استقامت وي. او بیا وي ول استقامت تتعلق بالاقوال والافعال والاحوال والنيات. د استقامت تعلق د اقوال سره وي چې قول دې سړي نه وي نه دې افراط وي نه دې تفریط وي. افعال دې سړی مستقیم وي احوال دې کې استقامت وي نیت کې دې استقامت وي. نګور پدې اقوال او افعال او احوال او نیات کې استقامت سره فل استقامت فيها وقوعها لله وبالله وعلى امر الله. دې کې استقامت دا دې چې دا الله له واقعي شي او ستا په الله اعتمادي واقعي شي او دا اللہ دا حکم مطابق واقعی شد. وی زکا بای صوفیاء و عارفین وی چه کن صاحب الاستقامہ لا توالب الکرامہ تشا خاون دا استقامت او دا کرامت مطالبی مکوا زکا فا ان نفسکا متحرکتن فی طلب الکرامہ و ربکا یطالبکا بالاستقامہ. زکه ستا دا نفس دا غواړي چې تعالی دې کرامتونه سرګن شي او د رب مطالبه صدا چې ته دې استقامت اختیار کړې. د دیو جنو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله او حافظ ابن قیم رحم الله وای چې اعظم الکرامت لزوم الاستقامه. لوی کرامت څه ده؟ چې یو سړی استقامت لازم رونی سي د الله په دین باندې لازم رانی ول. او به دې دي د پاردوا شروع نه دي. یو اقتصاد فی الاعمال دویم اعتصام بالسنه. یو په اعمالو کې درمیان وروي اختیار ہے چې افراط او تفریط نی او هر عمل کې به په سنت باندې اعتصام او منګولی لګي. نو دې کې د استقامت هغه بیان دی او بعض علما لیکلي وای الاستقامت خیر من الف کرامه استقامت د زورو کرامتونو نه غوړره د دې کې وای الله مونږ مضبوط کې مونږ تر مرګ پورې قائم او دائم ساتي پالار د استقامت او دا غلار او چې دې حکم الله خپل حبيب ته کړو وګورئ تاسو د سوره هود دلسمه پاره کې آیات یوسل دلسمه وګورئ د سوره هود امر او حکم د استقامت دے د الله د طرف نخ په حبیب ته فرمای فاستقم کما امرتا ومن تاب معك ولا تطغوا فاستقم مضبوط درې غه حبیبا په دې دین باندې عمل پیو کا دې طرف ته خلق رو بلا کما امرت لکسرنګ جتا ته حکم کړه شوی دې وَمَن تَابَ مَعَكَ اواغه سوق دې مضبوط دريږي چې هغه توبه استر شرک نه د تا سره ولا تطغوا او د دین اخوا دي خواکي گئی ما په افراط او تفرید سره انه بما تعملون بصير بشک د الله پاک چې تاسو عمل کوي بصير لدونکې او زه په دې دغه استقامت فضائل ذکر کړی لکه ګورئ صلی الله علیه وسلم پاره کې سوره حم میم سجدا داغه آیات ګورئ دیرشم نمبر د استقامت فضائل قران پاک ذکر کړی دیرشم آیات ګورئ د سوره حم میم سجدې آیات ته دیرشم فرمای ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا ان الذين بشكها كسان قالوا جئويلي ربنا الله جزمون رب فالون کے اللہ نے ثم استقاموا او بیا تر مرگ پوری پدغ عقیدین ایمان او ربنا اللہ قائم و دائم پاتشوی ربنا الله ویلی او پدی ورته استقامت نصیب شوه تتنزل علیهم الملائکۃ نورا نازلیږي په وخت مرګ کې یا په وخت پورته کېدو کې د قبر نه یا په دنیا کې ملائک ورته الهام کوي را نازلیږي په دوی به ملائک او سب ورته وی الله تخافو دا چې تاسو یې ریږئ ما یری گئی ما ولا تحزنوا او غم جنی گئی ما علماء لیکلی د خوف تعلق دا د ما سیاتی سره او د حزن تعلق دا د ما مزا سره الله تخافو یری گئی ما پتا سو د قبر عذاب نشتا ولا تحزنوا او تاسو غم جنی گئی ما وابشروا بالجنه التي او زیر واخلی پا جنت حغا کنتم تو عدون چی وی تاسو چی تاو سر وعدہ کی دیشوام نگور دا در تدا خبرم ذہن لراولی چی دا سمرلوی سوال لے اہدین الصراط المستقیم سمرلوی سوال لے چی کلا پا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کیلے مقصد دین و مقصد دا انبیاء علیہ السلام پی جندو دا اللہ اسماء حسنا دیو پی جندل دا اللہ دا ذات و دا صفات و اقرار دیو کو اس پا دی عقیدے دے استقامت سوال سمرلوی شے دے چی تتنزل علیہم الملائکہ کچر دا استقامت نصیب شی نو پا وقت زن کدن او دا قبر ندرا پور تکیدو کی بدا غشان معاملے دارنگی گو ریتاسو شپگیشم پارکی سور احکاف دا غی دیار لسم آیاتو گو ری اللہ دے استقامت حال ذکر کرے فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ان الذین بے شکا ہا کسان قالوا ربنا اللہ چاہی ویلی دی چزمونگا رب اللہ دے یعنی ایمان و توحید اختیار کرے ثم استقامو او بیا تر مرگ پدی عقیدید توحید قائم و دائم دی دیکی سفرک رانوست او د دغی لار نه آخوا دی خوانشول فلا خوف علیهم نو نبوی سیر پدوی پا قبر پا آخرت میدان دا محشر و پل سرات کی دا مانا نوا جگنی ایمان و استقامت والا دنیا کی بیرنی دا خوف تعلق زما سیاتی سرد استقبال سر دنیا کی خوب مومنان و بانی یریوی اللہ ویولا نبلونکم بشیئن من الخوف دنیا کی دیر امتحان براولم مومنان دنیا کی یری بوی دا دشمن یری بوی نور یری بوی دلتا دی یری نمراسری یری بنی یعنی دا قبر دا عذاب یری بنی دا میدان محشر دا مختلف مقاماتو ولا هم يحزنون او نبوی دی خفا و غمجن او لائک دا ایمان و استقامت والا اصحاب الجنہ جنت والدی خالدین فیہا ہمیشہ وی پدے کے جزا ام بما کانو یعملون او دا بدل دا پسبب داغی چود یعمل کون کی نو دا در تدا خیچ دا سمر الوی سوال لے امگو تاسو بی موسکی سور غفلت سر تیری سور الوی سوال لے او سور الوی مقصد پا کی پروت تے دا رنگیو گوری سورے جن پا بیان دا فضیلت دا استقامت کی یو کم دیر شما پارکی سورے جن رازی دا سورے جن شپارا سمایا تو گوری دا استقامت دنیاوی فیدیم شتا او اگا دی آیاتی مبارکا کی ذکر دی وَأَلَّا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا وَأَلَّا اسْتَقَامُوا كَچَرِ وَدَا خَلَق كَچَرِ وَدَا پِرِيَانَوْ انسانان اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ چِ بَرَابَرْ شَوِوِ پَلَارَدِ اسْلَام دِ اسْلَام پَلَارَدِ استقامت اختیار کرے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا نُحَامَ خَاسْ قُولِ بَوِ مُنْ پُدْوِيُو مُدْهِرِ دیر اوبوں پس قولے بے اور دیر اوبوں نے مراد دی دے کی وسعت در رزق لے اللہ بد دنیا در رزق کی حلال دروازے کو لاوے کڑے استقامت سرا کل در رزق کی حلال دروازے اللہ کو لاوے در رزق کی حلال دروازے کو لاوے گی نو استقامت دادے او داد زور و کراماتو نو بہتر پدی آیات مبارک کی دا سوال لے یا اللہ اہدنا ہمیشہ مضبوط ساتھی منگا تر مرگ پوری پاغلار دے استقامت چیاغ ایمان او دین زدکول لی او پاغی مضبوطی دل لی عقیدہ پی جندل لی سنت پی جندل لی او بیا پاغی مضبوطی دل او کلکی دل لی اس گر صراط مستقیم مو پی جندو او دے استقامت مانا مو پی جندہ او دا یولوی نعمت تے صراط مستقیم او دے سوال اہمیت مو پی جندو ذکر دی صورت یونم سور تعلیم المسئلہ دے سوال چدر لخائی ویچے سوال کے نسنگ بکے یو دا اللہ اسماء حسنا ذکر کا دے عبادت وسیلہ پیش کا ویچے سوالم کے نراش قرآن نکو چل زدکا دا سے سوالو کا چیغا سوال انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ٹول اولیاء و نیکانو بکولو اس گورا کہ اسرے صراط مستقیمو مپیجنی مانے مپیجنی او پدی روانم دے خود دے دی صراط مستقیم دشمنان نپیجنی نو برقرار پنیشی پاتے کے نو سو گورای اغا خلق چی اغای المانعون عنہا دی صراط مستقیم نمنے کا ان کی سوک دے چی اغای نمونگ و تا سوزان و ساتھو زکر آخو یولوی نعمت تے او دی سوال اہمیت ممخلشو چی دی دنیا و دی آخیرت طول کامیابی دا دی استقامت سرا اللہ تڑلے منے کا ان کی دی نسوک دی نگورا اول منے کا ان کے دی دین شیطان نے دی صراط مستقیم نا اول منے کول شیطان گئی دی بارکی اگر سورہ آراف اتم پارکی چپ مانعینو کے اول مانع منکون کے دسرات مستقیم نا هغه شیطان دی. شپارسم آیات وګورئ اتم پارکی. قال ویلو شیطان چکل الله د خپل در رحمت نرا شړلو. قال فبما اغويتني وی په سبب د هغه یا رب د قسم د پارا وی قسم نه د هغه وجنا اغويتني چې تاسو گمراهم لا اقعدن لهم خامخا کینم بزدی بنی آدم تا استاد بندگانو تا صراط وکل مستقیم استا پلارنی غکیم شیطان نی غلار کناس تے او صراط مستقیم تسوپریزینا ثم لآتینهم او بیا خامخارات للبکوم دویتا من بین عدیهم ددوین مخ کی طرفتا ومن خلفهم او ددوین رستو طرفتا دا مخ کی نبور تراتلل کوم او درستونا علماء لکلی مخ کی نراتلل سری یعنی دا اخیرت با ندیمان روڑون خلق منکول زکر منگو تاسو نمخیل قبر دے اخیرت تے دا اللہ ملاقات تے ومن خلفهم او درستو طرف ددوینا یعنی دنیا کی بے مشغولکوم وعن ایمانهم او دخی طرفونو ددوینا دنیکو نبے بندوم وعن شمائلهم او دگسو طرفونو ددوینا دگناہونو ترغیب بورکوم سلور وارو طرفونو مزحم لکوم ولا تجدو اکثرهم شاکرین شیطان وی زماد سلور وارو حملو مقصد بسی نب ممی اللہ دیر پدوی کی موحدین ابن کثیر دے شاکرین مانا کڑی موحدین ولا تجدو اکثرهم شاکرین نبوینی دیر پدوی کی موحدین تابدار نڑنبے صراط مستقیم نمنی کول کے دا شیطان نے قرآن نمنی کول کئی توحید نمنی کول کئی دا اللہ دا حبیب دا سنت طریقے دا منولو نمنی کول کئی دارنگی اگر ایتاو سورے نمل دن اللہ سمی پارے پاخر کی دا صراط مستقیم نمنی کون کے دا شیطان دے سلیرسم آیات گرئی دن اللہ سمی پارے اخر کی سورہ نمل ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام توئی وجدتوها وقومها ما اومند دا ملک سبا بلقیس وقومها اددی قوم یسجدون للشمس یسجدون للشمس چه دئی سجدی کئی نورتا نورتا سجدی کئی وجدتها امی منددا وقومها وقوم ددی یسجدون للشمس چه دئی نورتا سجدی کئی من دون اللہ سوا دا اللہنا وزین لهم الشیطان وامالهم او خیستکڑی دی دوی دا پار شیطان اعمالهم اغناکارا ملون ددوی فسودهم عن السبیل ورا سبیل بانے لفلام درل داخل کو چی سبیل نمراد صراط مستقیم دے نو دی بن کڑی دی دا صراط مستقیم نام چی اغا دیو اللہ عبادت دے او ما سیوا دبل دے عبادت نے انکار کولی فسودهم عن السبیل نو بن کڑی دی دی دا سی لارنا فهم لا يهتدون ندئی لارم ممنام دارنگیو گوری ہر مشرک داد صراط مستقیم نمنی کول کئی سورہ آراف دے بارکیو گوری چھے ہر مشرک دا صراط مستقیم نمنی کون کے چھے سی نمبر آیات گوری شپگت ہے امن سورہ آراف اگو رئی داتمی پاری پاخر کیو گو رئی شپگت ایم نمبر آیات چی منی کون کے دا صراط مستقیم نا دا مشرکان نی وَلَا تَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَا وَتَصُدُّونَا عَن سَبِيلِ اللَّهِ شعیب علیہ السلام اخبر قوم توئی ولا تقعدوا بكل صراط مكيني بهر لاركي دا شعیب علیہ السلام مشرک قومو پلارو کی بناستو خلقی دا اللہ دا توحید دلارے دا شعیب علیہ السلام دا تابدارائی نمنے کل آور توی مکینئی پہر لارکی تو عیدونا چی خلق یروی اے خلقو لبیوی کی ایمان مرارو کنا پا شعیب علیہ السلام نمونگ با مقتل کوئی او مانا داو تو عیدونا من آمن بالقتل یروی حاغ سوک چی ایمان روڑے دے پا قتلول سرا خلق یا روڑے وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او خلق بند وئی دا اللہ دلارنے چی صراط مستقیم دے چی اگر اللہ توحید دے او دا شعیب علیہ السلام تابداری دے وَتَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او خلق بند وئی دا اللہ دلارنے اغسوک مندو یا منبیهی چیمان روڑے دے پدغی اللہ و تبغونہا عوجا او لٹوئی کوشش کوئی پدغ لارکی دکو گوالی چی خلکو لشکوک و شبہات دا واچوئی پا ذہنونو کی نو ہر مشرک داد صراط مستقیم نا منی کون کے دے دارنگیو گو رئی ظالمان چیوی خواہم ظالم دے یا مشرک ظالم دے نو دے دے صراط مستقیم نمنے کول کئی لکہ دا سورہ آراف گو رئی آیات پینزم سلوی اختم مخ کے ذکر کرے چرے جنتیانو دے جہنمیانو پمنس کی مکالمہ وئی خبر اتھرے وکئی بیا وہی فاذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین اعلان بو کیو اعلان کو ان کے پمند دی جنت یانو د جہنم یانو کی پورز قیامت سب وئی اللعنۃ اللہ علی الظالمین راج لعنت دا اللہ دی پ ظالمانو ظالمان سوگری الذین یسدون عن سبیل اللہ ظالمان حغری چید توحید و کتاب اللہ و سنت و تابدارین خلق منی کئی او یواز منی کئی نا و یبغونہا عوجا کوشش کئی پر الار دا اللہ کی رکو گوالی چی خلقو کمزور و ناپوت شکوک شبہات پر ذہنونو کی واچے دارنگیو گو رہے منی کون کی سوگ دی اغا دنیاوی مشران او دارنگی دینی غلط مشران سورہ احزاب وګورئ هر غلط او ناکار دنیوی مشر یا دینی مشر دا صراط مستقیم نه بندول کئ سورہ احزاب دویشمه پارہ کې وګورئ آیات وم شپیتم وم شپیتم آیات دویشمه پارہ کې سورۃ الاحزاب چې هر ناکار بادشاہ هر ناکار پیر او مولا داد صراط مستقیم نبندول کے وقالو ربنا انا اطوعنا سادتنا وکبراءنا فادولونا السبیلا وقالو ویدہ جہنمیان ربنا ایزمون ربا انا اطوعنا سادتنا بے شک مونگا تابداری کڑیوا دخپلو سردارانو امام ابن کثیر دا تاؤس رحم اللہ قول ذکر کڑے وی قال تاؤس سادتنا یعنی الاشراف وکبراءنا یعنی العلماء انا اطوعنا سادتنا بے شک مونگا خبر من لیوا دخپلو سردارانو دنیاوی مشرانو پسیشیو دا غی دا کلام نا موثر قبول کرو وکبرا انا او مونگ تابداری کرو و دخپلو ناکار ملیانو نزمونگ دا غلط بادشاہانو دا غلط ملیانو دا ملونو لتیجہ سشوا فادولون السبیلا ندائی مونگ گمرا کرو دا سیلارنا امام قرطبی وی السبیل یعنی عن السبیل و هو التوحید دا توحید دلارے نے مونگا بن کریو عبداللہ مبارک رحم اللہ فرمائے وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانها دین دا دریو طبقو دلاس تباکی غلط حکمرانان ناکار مولیان او ناکار پیران وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها دارنګ وګورئ تاسو دغه آیات د دې تایید د پاره چې د غلطو مولیانو پیرانو د لاسا یعنی د صراط مستقیم نه دی بندول کې سورې توبه وګورئ لسمه پاره کې آیات سلور درشم وګورئ فرمایا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو چی اور باقی مت خزانہ دی ایمان نے پسینہ کی جمع کرے پے ایمان کو ہشے نگر قیمتی خزانہ آغا چا سره برقرار ای چا غی دغلو نساتنے بشی کن وی تاخو قیمتی خزانہ جمع کڑی و دادر تا پتشتا چی دی خزانے غلاک ان کی سوگ دی اے ایمان والو ان کثیرم من الاحبار بیشک دیر دمولیانونا ور رہبانو دیر دپیرانونا لیا کلونا اموال الناس خامخا خوری مالونا دخلکو بل باطل ایپ باطل طریقی ویسدون عن سبیل اللہ او مالم لوٹی او خلق دا اللہ دا لارن بندئی ورہ دا بعد عوام دا نظریئی